Islam juroomi fonk len ka tax juroomi fonk ñoo yanu l'islam ben islam bu wëcc du daanu du yaa juroom yoyé da ci ñak moy bop bi moy mboot bi moy la ilaha illallah kenn ku ci yalla ku dul yalla mi nga xamne mom rek la yalla moy yëneel tax yalla mom rek la yalla yëneel mom rek la yalla amantel kon nga xam lolu wa iqami salati nga tecce nak jef ya li dañ koy fas jefal ngëm la gëm yalla gëm yenenten bi la ci teggu ci jef moy iqami salat taxawal julli jurom wa ita'iz zakat gene azaka wa sawm ramadan ak di wor wer koor wa hajjil bayti ak aji makka ci kep ku am wer gu yaram ak alalam li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax wa an wa sallallahu alayhi wasallam jeli nañ ci yenenti batay muné salatun niyat man habizahunna kep ku len wottu fo huwa mom waliyun waliy la han ci deug ñettangi kep ku len wottu rek waliy la deug wa man bay'ahunna kep ku len neena li tam fo huwa mom adwi suma non la xan deug ñett yoy debat na xam as-salatu moy julli ba ci ñett wa sawmu la ca top moy koor wal janabatu la ca top moy am janaba nga samuwante ak la ca war am janaba nga fexe ba lap lap ga ca war kon ñetta ngi ku len sam neena wuli nga xakal way ku len neena li tam sama non nga xakal julli ko ak janaba ngeen deg deg yeen ngeen ci deg ku nek ni ci deg deg ci ya wa an sallallahu alayhi wasallam batay jele ni ci yonenti mune liman qala lahu ci ko xamne daf ko don wax ne ko murni bi amalin yanfa'uni nang ma diggal jëf bo xamne dina ma jëriñ dan waaye ko wax yeenent bi dama bëgg ngay diggal ma dal jëf yo xamne dana ko jëfé muy jëriñ ma lool yeenent bi ne ko alayka bi sawmi fa innahu la matila lahu taqola ko dara melul ni mom lool la ko yeenent denk wa an sallallahu alayhi wasallam batay jëlé ni yeenent bi mune man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kep ko xamne ki worna wer koor ngir gëm yalla bu ma tekk ci mom andak waxtaban muy sakko am ngeenelu koor wofira lahu ma taqaddama min dhanbihi yalla bal nako lepp lu jitu won ci bakaram wa an sallallahu alayhi wasallam jeleen ci yonent batay muné ida dakhala ramadanu futihat abwabul jannati wa ughliqat abwabul jahannama wa sulilat ash-shayatin ida dakhala ramadanu bu fekke wer koor duguna futihat abwabul jannati mbolem bunti aljani dañ leen di ubbi wa ughliqat abwabu jahannama mbolem bunti jahannama yi dañ leen di fecc wa sulilat ash-shayatin shaytané yeb dañ leen di teunk dañ leen di jatang do tuñ mëna jog ba yakal nit yi ci seen jëf yu bax yi ñu jog jëf lolu yeen ci sallallahu alayhi wasallam wax na wa anhu sallallahu alayhi wasallam jeli nañ ci yeen ci batay tam mune man aftara kep ko xamne dogal na fa'iman aji wor mu dogal ko kana lahu mithlu ajrihi dana am kenn yoolu koko woron mu dogal ko ku wor ba ngon jot nga jël loko meuna dogalé lekkal ko wala nandal ko yeenenti ne غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا عندك نك لولا واني كي مو دوغال كورام دار واني مول كو دار كون داي ملني بو بغل نيت ني لو باخ دا ngay taxe beug ni dogal la ndax ñu am lu melni lu bax li nga am te du wañ ci li nga am dara lolu nak degg ko reñ ci ci li kul shay'in zakatun yonent neena len lu mu don rek amna zakat amna asaka diñ ci wara genné wa zakatul jasadi asakay yaram ak saw mu moy wor wa siyam ko nit ko sabri genn walu muñ la lolu yonent ko sallallahu alayhi wasallam muñ du reey la yalla denkané nako ci suratu asr batay yonent neena koor moy genn walu muñ te bu ngeen tété li koor ak metti je te nek ka meuna muñ ba def ko mën nañu wax ne muñ boko xajol ñaari xaj genn walu ga mom meneen ci yalla baxé nako ba meneen nako anhu sallallahu alayhi wasallam jeleen nañ ci mom yonent batay mu ne wa sawmu koor fi ba'dil buldan ci len ci rew yi afdal mo gën min as-sawm ci ko fi ba'daha ci yenen rew yi bi hasabi quwwati ad-din ci kam dolay din fi mahallin ci barab wa du'fihi ak lottam fi mahallin ci barab koor ci yenn rew yi damay gën wor ci benen rew lolu neena kam dolay din ci bobu barab wala lott ak din ci bobu barab rew mo xamne ñepp dañuy wor nga wor and ak ñom ci koor ga mën na am koor ñepp la dimbalé rek nga mëna wor waye fu kenn worewul nga fexé woré fa yow sa koor dana gën koor fu ñepp woré nga woré fa kon nak bo leen jëfé rek day wacc wacc waye bobu fa nga gis ñepp baax nga baax fa baax baax na fa waye fa ñepp boné nga baax fa fofu mom mo gëna ci lepp kon koor la ci wax waye ngeen dégg ko ci lepp بحسب قوة الدين في محل وضعفه في محل يدل عليه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم تلي تكتل لولو موي ليغا خا نجيلي نانكو سي يونتبي صلى الله عليه وسلم من رمضان غارك في المدينه في بن في مدينه منوره تكب يونتبي صلى الله عليه وسلم خير موغن من الف رمضان في جني كور فيما سوى حاج بنن دول مدينه منوره والجمعه جمعه في المدينة في مدينة منورة خير موغن باتاي من ألف جمعة في جني جمعة فيما سوى حاج فنن في المدينة منورة من البلدان كريم نريد يونت واخنا كو وعنه صلى الله عليه وسلم جلي نانت يونت باتاي من سيد الشهور سانغ ويري رمضان موي ويرو كور ويري بو ني امي سانغ سين سانغ موي ويرو كور عظمها حرمة ñaar wu gëna am hurma ba gëna yeyo ñu dox ko akam nak ci wéri sul hujjati moy wéru tabaski fa ma'u na ngeen degg li awamirillahi wa rasulihi li yalla diñkane ak yoonentam neena na ngeen koy degg degg leen ko baax inna tariqata shaykh tariqat sham tijan bi at-tijani radiyallahu anhu allati nahnu 'alayha tariqa bi nga xamne ñun ñoo ngi ci nek laysa dit muy doon illa imtisalu ma amara Allah wa rasuluhu du luddul lo xamne yalla ko denkané ak yenenam tariqa ci daan leppam denkané yalla ak yenenam dara lu bes liñu ne cheikh denkané nako ci amu ci lepp denkané yalla la ak yenenam sallallahu alayhi wasallam moy tariqa bi nga xamne ñun ci lañu nek wa tarku ma naha Allah anhu wa rasuluhu ta moy bayyi lepp lu yalla téré ak yenenam buñ né yalla diglé na ak yoonentam nak day melni ñaari diglé kat fi nek buñ né yalla téré na ak yoonentam day melni ñaari téré kat fi nek waye ngeen dégg alquran hadithako tri kon li yalla wax ci alquran lepp yoonent ñu ko léralal amna ci lo xamné mën na am alquran ayé nako waye yax ba neexu la jang ba déggé ko ci yoonent ñuy léralal né li baaxul ñu xamné kon lepp ci alquran la wala li alquran diglé am ci lo xamné léru ci yakh bi yonent wax ko ñu xamné kon kat yonent lu mu diglé mok li alquran diglé day tollo lu mu téré mok li alquran téré day tollo kon nañuy top ligalu yalla ak yonentam di bayyi téré yalla ak yonentam sama nim tazala kep ko xamné ki jëfé na al awamir ndigal yi wa taraka mu bayyi an nawahi téré ko huwa mom dem minna bokku ni ci ñun cheikh ibrahima koku ci ñun la bop waman la kep ko xamne top ñu digal yi bayyi téré yi nak fala bokku ci ñun mukk kon nak lañu bokku ci mom qala ta'ala yalla wax na ne falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an yusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ñi nga xamne dañuy moy li yalla diglé ne nañu moyta nañu moyta ndeku nañu moyta ndeku bala len fitna di lal comme ni mu lalé won ñi nga xamné ñoo len jitu won te muy mbugal yu metti metti metti metti moy yalla dana tax mbugal yu metti wacc ci ñi koy moy kon moy ta ndeku len ndax ñen baña bokku ci ñoo nga xamné dañuy moy yalla mbugal yu metti di len lal te lolu amna ñu jitu won defon ko mu lal len di mbugal mu metti kon nañ ko moy ta ndeku lolu mu ci suratul nur Allah Allah Allah ibadallah takko len ak yalla takko len ak yalla takko len ak yalla yeen jamu yalla yi fahdaru malik al ard was samawat na ngeen moy tande ko ki nga xamne mom mom asaman ak suuf ndinkane mi ngeen jefe ko tere mi ngeen bayiko waman bi yeddihi al manafi'a wal madarat ki nga xamne ci loxom la njeriñ yek lor yep nek way way koku nagn ko ragal nagn top ndigalam nagn baye terem wal hasanatu wa sayyi'atu mbollem lu bax wa sayyi'atu ak yu bon yep mu ngi ci loxom mom yalla te ñun lu bax lañu bëgg lu bon lañu bañ nagn top kon koku yorele wala wal hamdu ñong koy sante amna sante bu mu yeyo ci ñun fil ola ci tambali mbir yi wal akhirati ak mudik mbir yi aqulu qawli ma ngi wax sama wax ji wa astaghfirullah li wa lakum tama ngi len di balul yalla ci balul yalla sama bop ma ngi balul yalla sama bop di len balul yalla wassalamu lettre bi yam fi wassalamu jam rek yelna tax daj len yen nepp wassalamu yalla kete na nek ci yeen sen dir ak sen bit ala kulli man huwa minna kep ko xamne rek ci ñun la bok wa ilayna te jëm ci ñun salam bi na nek ci mom lettre bi na jëm ci mom wa fatana allah lima yuhibbu wa yarda yalla yalla deppale ñoo lam bëgg ak lamu gëreem wa bawa bi mannihi quluban al marda musafaral ñu ci mbaxam sunu xol yi nga xamne xol yu febar la amin yalla yalla nangu ñaan akhukum ci bind lettre bi mushfiq moy ki len bëgg lool ibrahim ibn alaj abdullah tijani latafa allah bihi wa bi ahbabihi amin moko bind batay faslun lettre faslun benen wax arisala athani ashar lettre fukel ak ñaar min al wasaya ci ndinkane yi alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sant yalla julli ci yonenti bi nasihatun lay biire ngi go xamne nahaltu halakum ma'shar al awlad min al shurafa allatheena nahwu an nahwu sufiya ndenkane ngi bo xamne mang koy yebal lo mang koy may mang len koy may yen mbollem domi sherifi yen domi sherifi yen yep mang len di jox bi ndenkane yen ñi nga xamne nahwu an nahwu sufiya da ngeen jublu ci jublu wayu nek ku jublu yalla bëgg am yalla di dugg ci yoonu tasawuf ma ngi leen di jox ndenkaane yu reey yi dégg leen wax yi moom ndenkaane yi ittixaasu hirfatin mooy na ngeen wut métier na ngeen wut métier yen doomu shérif yi li kasbil xalaali ngir ngeen faggu lu dagan wa qat'i takassubi ak daggu fexe ba bàyyi lépp loo xam ne da ngeen koy faggu bi dawraane ci wër di wër nit ñi rek di leen laaj di mujjara di soaali ngeen bàyyi kon wër di laaj watamaye ak fukkale di jiima jot li ci loxoy nit ñi maa ngi leen di dénk ngeen moytandeku loolu te dem liggéey sàkku lu dagan wa rafil himmati na ngeen yëkkati seen yitte na ngeen koleel seen yitte an tilkal hirfati ak dëni ati ba bàyyi li nga xam ne mooy métier bu ñaaw boobu métier mu wër di laaj nit ñi rek métier bu ñaaw la maa ngi leen di moytandeku leen loolu te ngeen dem liggéeyi wuti lu dagan wal takun na nekk hirfatukum seen métier ci Sénégal yéen doomi shérif yi seen liggéey ci Sénégal na nekk tijaratan di commerce bu ngeen di def ñaxantu jënd ak njaay aw kitabatan wala mu nekk di dem liggéeyal ku bëggeel ku ko liggéeyal ñu fay leen na nekk di loolu te bañ a nekk wóor rek di laaj aw taaliman wala boo ngeen nekk di ay jàngalekat yuy jàngale ji aw xamalan wala boo sax ngeen nekk di koo xam ne dafay yanu ñu koy fay la su'alan bi caagan daal ngeen dem di wër di laaj rek wattamaan ak fukkale di yar bëgg a jot li ci loxo nit ñi ba léeg-léeg sax tiital nit ñi ne bu ngeen ma joxul xadaayaa yi dinaa def nii dinaa def naa mooy tandeku leen loolu yéen doomu shérif maa ngi leen di dénk ngeen dem faggu ji lu dagan te bañ di wër di laaj wa man lam yajid sabilan ila ahadi tilka al ashqaali falyarda bil faqri wal qanaati ne képp koo xam ne munul fexe ba jaar ci yoon ak uti métier nii ma ko waxee nee na kon na gërëm def di ko ñàkk ànd ak doylu bu mu doylu ci yàlla wayestari la mu soxla woo bili almi wa zikri mu soxla woo rek ut xam-xam ak di tudd yàlla loolu it sax métier la te lu mu am rek na ko gërëm ci ñàkkam boobu te bañ a def nekk lee ma tere qaala jalla min qaa'ilin yàlla mu màggami wax na moom ne للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا نانا ني نياك نيغا خامني داني لين جاب سي يونو يالا باغا خامني مونو نيو فخه با دم ليغي اوت لونو ام سي سوف يالا سي دانيو نيك سي سن ملوكانو نياك وو يحسبهم الجاهل اغنياء amul dara daf len di fogné ndax ñom dañoo woma lool ndax sen doylu bañu doylu sen am yalla biñu am yalla ba di dundu ko amuk yalla ci bir xol ku xamul dara day fogné ndax ñi dañoo womal am nañ luddul jeex fekk la len ko may moy taafu taafu doylu buñu doylu koom guñu am ak nekkuk yalla lañu am muy sen koom ba ku len di fogné ndax ken ëppele wu len ala ci daaya fekk te sen koom moy taafu doylu taarifuhum bi simahum bo len xolé sen kanam ya sax da nga cey gis ni ñoom dañoo womal kanam yu leer lañuy am bo len gis ni melni dañoo nek ci mbekté lu kowé fekk la len may loola nak moy taafu dañoo doy lool lañu am dootun jima fet la ñeneen am bu koy yoto jot ba tax ku xamul dara fook ne ndax womal nañu ah deug la tax womal nañu waye di womal gañu fook ñoom taarifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafan ñoom duñu nek ñuy wër di laaj nit ñi ilhafan di len sonal lol ci lajin ba jox ma ñom du lol du sen marokan kon aya bi mang len koy fatalil yeen doomu sherif yi nga xamne sen liggey moy wër di laj ak kep ko xamne dafa xawa djiblu way sherif yoy rek di wër di wote ne mom serign la di wotale be di len laj alal yi kep ku jëm way bi mang len moy tandak lolou mel ni kon nak sherif yi la wax waye kep ko xamne day serign li itam di wër di laj ci lajin yi wax ci ci nga bok البقرة وفي صحيحين حديث نياري تيري ييغا خامني تيري وير لا نيو صحيحين بنكو واخا موي البخاري والمسلم لو تي فك سي حديث رك نيب اند ناني ني حديث وير لا يونيت بو واخنا تي ني لا تزال المساله بحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه متعة اللحم لاج كات دو دنج دي لاج di laaj ba muy tassé yalla fekk ne ndekete mom kanamam ga jeex na tak ba ben mof yapp defat kanam bu wow lay am mom koku nga xamne laaj rek moy liggéey da fay tassé yalla fekk kanamam mof yapp nekatu te sax boko sété ci aduna bi da nay faral di nekk melokan laaj kat yi lol rafiñ warul re wax luñ warul wax mel luñ warul mel lolou dina dem ba jeexal melokan ni ku ba mune dinañ dem nak tafé yalla fekk sen kanam mort yapp do ci nek wa fi sittati amna batay itam ci sittati buñ ko waxé téré yi nga xamné dañu andi hadith yunus sallallahu alayhi wasallam lu ma juroom ben téré wax nañ wax yu mel ni ila abu daud abu daud rek mo ci andi riwaya bi ma bëgg wax riwaya bi moy ban li an yahtaba ahadukum wuzmatan ala zahrihi khayrun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu kenn ci yeen dem taxani yanu fay matam di wër di jaay ba man ci am lum fagne ay soxlam neena mo gën ci mom muy wër nit ñi di laaj mo xam ñamuy laaj jox nañ ko wala joxuñ ko yanu fay matu wa dal ba bang ci amé ñeeg jëriñu ñeeg ga mo gën lolu yeneen ci wax na ko te juroom ben téré yoy yépp ci téré yu indi ay ayat yi seen ci wax nañ ko lulu abo dawat daw abo dawud wali abi dawud wa nisa'i abi dawud ak nisa'i batay andi nañ hadith bo xamne dafa ne man takafala li an yas'ala an-nasa shay'an atakafalu lahu al-jannata man takafala li kep ko xamne ki dafa fenu dafa doylo bañu laaj nit ñi baña laaj nit ñi dara man dana ko jox lu mu wom lo man dana ko jox aljana man yalla ku moy te ndeku di laaj nit ñi rek doylo man yalla man dana ko jox aljana lolu hadith la bo xamne abi daud ak nisa'i solo nañ ko yonent bi netti ko yi ne yalla wax lolu wali nisa'i tere bi ñu wax nisa'i nga xamne hadith yonent rek mo ci nek sallallahu alayhi wasallam neena man ta'ala walahu 40 dirhaman fa huwa ملحف ولا ملحف كيب كو خامني كي دا فا دويلو كيب كو خامني دا فا ام لوما نين فكي درم ولبتي فو نك دي دم دي لاجي وات دغلوم سي يوب neena ki di eppal na ki da lambona melokan bo xamne deppowul ak nam wara mel kon lo ci jégué lo am rek na la doy dum tuti mukk ba nga ne li doy ma na wuti lu ko ëpp andina am am yi di am amu zahir kenn mënu ko dajal lo ci am bëgg lu ko ëpp kon lo ci am rek gërëm ko doy lok ndax bëss ñetti bëss la dembu passé na ëllëg ñëwul téy téw mëno fexé ba dembu delu ci mëno fexé ba ëllëg ñëw tay ta xamoo lu muy ñëwé téy nek kon tay komu tay moy lan amal lo sol amal fo dëkké amal lo lek bu ñitté woon nak leneen ëllëg ëllëg ëllëgu yalla ku doylo li xam li rek yow yaang ci jamm doto mukk di wër di laaj di def lo warul def ngir wut alal kon li mu tan illa ghayri zalika badam ci lulul li min al ahadith ci ay hadith yo xamne yunus sallallahu alayhi wasallam wax nako ci yi ma wax wallahu yalla huwa mum arzaq moy ki wartagal cipp ku am sul quwwati moy borom dole al matin dole ju deugar gi nga xamne kuy jimbande ko dimbande koko faqat nasahtukum billahi ta'ala la yanalin bi fi yalla rek tax nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa kataba akhukum ki bind moy sen mbokk wa muhibukum te beug len lol nak ak limu len di digal ku len beug la lol ku yagg di charal ci cheikh la sun mo sa gi cheikh dana ko charal charal charal ba ko ko bu ko yalla baxewul dana fof ne ndax ki ak talibam la so xamne bu ko nexe sax karam lok kon koko bu wul beuti ko denkané wat yi denkané lillahi ta'ala rek motax mu denkané kon nak wassalamu alaykum ñaanalat na len nit ci mujju lettre bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kataba akhukum ki bind bi lettre wa muhibbukum akhukum tan mbok la wa muhibbukum te ku len beug la lol ibrahim alaji abdullah tijani awail ash-shawal mu ko bind ci ngeel benu gharu shawal am 1356 atum jinne ñetti téme ak juroom fuk ak juroom ben hijriya la بسم الله الرحمن الرحيم ني دلتي وات جوي رسائل في لتر نين كان يي بوتي بي موي فوكيلو لات اك نيت مدينه كولا نيات في فان اك جوم نيار في جمادى اولى اتم جيني نيت تيمير اك جوم بن فوك نيت في غداي يونتي صلى الله عليه وسلم لا باي شيخ سنا sa ibrahim bind bi leer mu jëm dakar la leer di jëm medina kaula 27 jumada ula am 1363 hijriya ila dakar alhamdulillah alladhi sattara sirra khususiyati bi wujud al bashariya was salatu was salam al akmalan ala afdal al bariyah وعلى آله الذين حاجروا في الله وجهاده وبذلوا النفس والنفيس في رضوان الخالق المعبود في الأرض والسماء ووطنوا النفوس مع حبيبه في جميع مشاهده وشهروا السيوف وصبروا على الجهاد والبلواء والبأساء والضراء وحمدوا الله بأحسن محامده baye ngi ubelat bi ci sant yalla mi nga xamne mo sutural mbotum jagle ci amuk ninde sant yalla mi nga xamne mo sutural mbotum jagle ci amuk ninde fi di julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ñu gëna mat mu defal ko ki nga xamne moy afdalul bariya di yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi gën ci minde fi tayyib salatu bi salam bobu wa ala alihi na nek ci ñooñ muhammad ladina ñoom ñi nga xamne hajaru gaday nañu fillahi ci yalla wajahadu ñu jihad mahu andak yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi yalla haqq jihadih deug deug jihad wa badalu nafsa ñu joxe sen bakkan wa nafisa ak mbollem li sen alal siribanil khaliq ci li gërem lo ci bind di yalla subhanahu wa ta'ala al ma'bud yalla mi nga xamne moy ku yeyo ñu jamm ko fil ardi ci suuf was samaa'i ak asaman mom yalla momu ñom ñuñu joxe nañ sen bakkan ak sen mbollem alal di sax ngeurmandem wa watanu nufusan ma'a habibihi ñu dekkal sen bakkan ñu dekkal sen bop ak ki nga xamne moy sappet bi yalla fi jami' mashahidihi ci mbollem jano yi ñu dekkal ko ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam wa shaharu siyufa ñu bot ci sen jaate genné sen jaate ci mbad ya wa sabaru ñu muñ ba lepp leen di dal ñu nangu mu dal leen ci xex ya alal jihad ci jihad ya wal balwa'i ak balwa ak choono yey dal ñamuy dal yoy yep ñu nangu muñ ba lolu ñewal leen ndik bëgg yalla ak yenenam sallallahu alayhi wasallam wal ba'sa'i ak yu ñaaw yep wa daraa'i ak lor yi ñewal na leen ñu muñ rek wa hamdulillah ñu sant yalla bi ahsani mahamidihi te sant yi gëna ko way daraja yi gëna rafet kon lolu la maulana cheikh ibrahim ubbe lettre bi ni amma ba'du gannaaw ubbe gogu fa ila al waladi lettre ba ngi jëm ci sama dom an najib mu ngi jëm ci dom jo xamne dom ju yewu la dom ju bax la wa shab al adib di wax mbane wo xamne wu am yar la wu am teggine wu am xam xam do Mohamedi Boukar la kon c'est tout Mohamedi Boukar la lettre bi jëm ci mom tay bañu ngeen kon la zalat ar-rahmatu tamtaru bi darihi bil ashi wal ibkar ya na nek ci ki nga xamne mom moy tebbuk maulana cha ahmad tidiane radhiyallahu anhu wa ba'du batay gannaaw lolu fa inni naka man cha ibrahima nya ahmadu ilaykum allah alladhi la ilaha illa huwa bi jami' mahamidihi ma ngi sant yalla ci yeen ci yalla mi nga xamne kenn du yalla kudul mom ci mbolé fuñ ko santé rek cant ga nam ko fa yewé ma ngi sant yalla cant go xamne santu ko deppok na mu yeye ñu sant ko la ma alimtu minha wama lam aalam ci lima xam ak lima xamul lepp lu ci borom bi yeye ci cant rek cant gogo jibalena ko ci mom wa a'udhu bihi ma ngi muslu ci yalla itam min al ba'd ci sori go xamne danay faral di nek badal qurbi gannaaw bu jege amé ba paré nit leg leg yalla baxé ko mu jégué yalla lol leg leg yalla nap ko mu sori yalla lol kon ñoo ngi musul yalla mu musul ñu ci jégué go xamné sori da ci top kon yalla ñu musul ci sori gannaaw jégué wa min su'il qada'i ak dogal yu ñaaw wa shamatatil a'da'i ak ndokkelu non yi dogal bu ñaaw bu yekk ci ñun yalla ñu ci yalla musul ak ndokkelu non yi non bu deme bay ndokk ci kamu nonu koka amul lu ko gënal yalla yalla musal ci non yi di mëna ndokkewu ci ñun wa min salbi ba'da al-ata'i yalla ñu yalla musalit ci salbuñu gannaaw buñu joxe gannaaw buñ la xamalé ba nga xam ba yegg ni yaangi dund jëm xam xam rocce ku xam xam boba ci yow nak dara gënul ñaaw lolu dara gënul metti lolu yalla ñu yalla musal ci lolu wa a'udhu bihi ma ngi muslu ci yalla itam an udilla ci ma nek di ko xamne dañ may reeral aw udalla an udilla man ma reeral yalla ma yalla musal ci may nek kuy reeral aw udalla wala ñu may reeral aw azlima wala man may togn aw uzlama wala ñu may togn aw ujhila wala man may reeral aw yujhalu alayya wala ñu may reeral yalla ñu yalla musal ci li mu tek ci ay alquran bu yalla di wax ne waj nit ni wa baniya an na'budal asnama rabbi innahunna adlalna katiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim yenent yalla ibrahim ku bax ku yalla tag lol ci alquran ci sourate ibrahim yalla ngi wax ñaanam ne yalla dafa ñaan yalla ne ko wajnu ni yalla na nga ma dakal yalla na nga ma tetal yow yalla wa banni ak samay dom anna abdul asnam ci ñu jaamu xaram yi yeen la ñu mussal ñu jaamu xaram neent yalla ibrahim yalla baxé nako mussul jaamu xaram yalla sédel nako ci alquran ñaanam ci alquran nak ci sourate ibrahim la yalla wax wax ji maulana cheikh ibrahim dañu connaître lil ne ibrahim neena wajnu ni yalla nga ma soril yow yalla wa banni ak samay dom anna abdul asnam ñu jaamu ay xaram yalla bu nekk mukk jaamu kat xaram rabbi yaw sama borom innahunna naka ñom xaram yi adlalna kaseeran reeral nañ ñu bare bare bare dina na ci nit ni ñu top leen rek yaakar na ñoo xam dara ñom ñoo yeyo ñu jaamu leen sak dañuy reeral kon musal ma ci lolu ma sama njabot lepp faman tabi'ani kep ko xamne top na ma ci nit ñi nga ma yoni fa innahu minni ñom ñoo ñu top ma de ci man lañ bok sama xeer lañ bok wayu man asani kep kuma moy ci ñom itam bind lettre bi sa téré bi nga sa lettre bi nga xamné lettre bo taral la lettre bo def bind bi jalgati bind wala taral ko ay défé muzakhrafa yettina lettre bi yettina wa fi sayyihi jadwalu anwar téré bi nga lettre bi ma yonné amna ben ci bir lettre bi fekk na ci ben mbot mu ñuy wax jadwalul anwar jadwalul anwar الذي جدول الانوار بيغا خامني علمه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لشيخنا القطب المكتوم والبرزخ المختوم والخاتم المحمدي المعلوم سيدنا الشيخ ابي العباس احمد بن محمد التجاني الحسني رضي الله عنه جدول الانوار بما فك في بير لتر بما بند يونت بي صلى الله عليه وسلم موم ميغا خامني موي سانغوك مولم نيكوك نيكغي moko jox maulana cheikh ahmed tidiane mi nga xamne moy khutbul maktoum di barzakhul maktoum di khatimul muhammadi al ma'lum sayidina cheikh ahmed abi al-abbas mom lako maulana rasulillah sallallahu alayhi wasallam xamalon dun ghayrihi mom lako maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamal doona geyrihi kudul mom nak xamaluko ko min al ashabi ci mbollem khutbu yi amu ci kenn ku ko xamal kum ko xamal mom yenenbi jadwalul anwar bubu yenenbi xamaluko kudul maulana shama tidiane doona geyrihi kudul mom rek xamaluko ko min al ashabi al muhammadin ci mbollem xetu muhammad khutbu yi mag yef amu ci kenn ku ko yenenbi mo sa xamal kudul maulana shama tidiane yow nak jox na mako ci bi lettre bi wa arsaltahu li hadiyatan yonne ngama ko ci sa bir lettre bi ne dang mako jox muy sama hadiya wala yarudha ila ad-daniy hadiya nak duñ ko jox kenn mu koy dello ludul ko xamne ku bon la ku bon de buñ ko jox hadiya mën nako dello waye kudul ku bon buñ la ko joxe dang koy jilat kon nak jox ngama ko walakin waye nak faza'i alayka zada sama titange ci yow yokuna lima ra'aytuhu bi khattika lima ra'aytuhu bi khattika ngir li tax sama titangi ci yow yok moy ndax dama gis ne jadwalul anwar bi yow ya ko bind ci sa loxo wala izna laka fi ru'yatihi wala izna laka fi ru'yatihi te yow amo ndigal ci gis ko ak sa beut sax fadlan an kitabatihi rawatna nak nga diko bind ak sa loxo nem na ci tambali ya lettre yi kat lettre la bu jëm ci kiñ wax ne mom lañ ko bind waye nañ japp ne ñoko mom ndax ñun rek lañuy jangal suñu jamono ni wara mel ak mbir yi ñun rek lañuy waxal kon nañ teggi turu kiñ jëmele won lettre ba jël ne ñun lañ koy bind ci leneen lu mu mën ci doon nuru li rek ñu mel ci ni baye wax ne lañ ci wara mel waqt أذن لي فيه سيدي أحمد سكيرجي رضي الله عنه بإذن صحيح من شيخ إبراهيم وقد أذن لي فيه ديغل نماتي كيما ماي ديغل سي بي مبوت موي سما سانغ أحمد سكيرجي أحمد سكيرجي موما تي ماي ديغل سي ديغل لو وير بإذن صحيح وأنا من شيخ إبراهيم نك غنا بوما تي أمي ديغل سي كوكو دي خليفة شيخ أحمد تيجان دي أحمد سكيرجي ma azimtu fihi joxewuma ci ndigal illa li muhibbina alaji umar kan joxuma ci kenn ndigal ludul sunu soppe bo xamne alaji umar kan la ngeen xam ko mu dëkk fi dakar di bayu gan umar kan ngeen xam don borom keuru sayyida maryama ñass doy bay doomi cheikh al islam mi nga xamne ko ñepp xam la tay ci fi ak dara al quranam ju maggi koko don borom kërëm mom la bay joxon digal ci jadwalul anwar bi neena wa ashaftuhu maynako ko joxnako ko joxnako ci jadwalul anwar bi nuskhatin kanat indi ben copie bu ma ci amone joxnako ko lutaxit ma jox ko ko li kasrati fusadi ngir beurit ñuko añane dafa bari ñuko añane lool ci mu nek wa bu'dihi anni akit sori go xamne sori namako motax ma jaglel ko loola mu yare ko ci fofu mu nek ci nonam yu bari yoy waye nak wama azintu fihi li ghayrihi joxuma kenn kenn ndigal ci jadwalul anwar kudul mom li relati man yastahiqu lutaxitam ndax neew lu ñuy gis ku ko yeyo motax joxuma ci keneen digal ma an alladhina istaghalu bi ulumi sirri alladhi ya'buru anhu shaykhuna tijani radiyallahu anhu bi ulumi sharri in tahalu hadha aljadwal wa yakhtunahu linnas talaban lihuttami lilhuttam wa dhalika ashbahu shay'in bi bay'i ad-din bi dunya nena ñu bare bare bare ci nit ñi dañu soxla wo yitte wo di am xam xamu mbod yi xam xamu sirru xam xamu mbod yi nga xamne Maulana Cheikh Ahmed Tidiane daf koy tuddé né moy xam xamu sharru xam nga sirru ak sharru bi sin la bu amul ben tombe bi sinun sirru moy mbod sharru moy ay mune Cheikh Ahmed Tidiane na xam xamu sirru yoy mom daf ko don wowe xam xamu sharru xam xamu ay la baxul mune nak ñu bare bare bare bare dañ ko yitté wo bu debbeccé ñu def ko mul sen soxla intahalu asal jadwal ñom ñooñu de jël na jadwal bi def ko muy lo xamne dañu wax ne ñom ñoko mom ñoko yeyo waye wayaxtuna wo ñukoy bind li nafi ñukoy bindal nit ñi di len ko jox talaban lil khutam te dara taxul ñukoy jox nit ñi ludul bëgge ci nit ñi rek fagnatum adina fagnat khutam moy fagnat luñ ci djublu ci jox len ko moy am ci ñom alalu adina yu ñak solo yi tax ñuy jël luñ yeyowul diko joxe ngir jënde ko sen fagnatum adina yoy mu ne wazalika lu mel nun nak asbahu shay'in lu ko gëna nuru muy bi bay'a dini bi dunya jaay ci dina jënde ko adina lu mel nun dara gënu ko nek di jaay ci dina jënde ko adina moy tan deku len lu nu mel fa a'idu nafsi wa a'izuka an takhuttahu li ahadin mangi muslu yalla ci mangi muslu sama bop mangi muslu ci sama bop di muslu ci yew itam nga bindalat ko kenen ndax fa inni naka man cha ibrahim la azinu fi dhalika duma ci joxe ndigal muk wala azinu wal thumma la azinu duma ci maye ndigal te duma ci maye ndigal te duma ci maye ndigal muk لله مولانا الشيخ وقف في جدول الانوار واما ما وصفت لي من حالك طالب ورني فخبا دي سلال ملوكانو طالبم ندخ يوكتم فوفك لا نيك سيرين بي سيرين لا يالا كو ديف موي سيرين وايي مومو دارا ليپ لو نيت دي امي سي موم يالا كو جوخي رك سي موم وايي ليپ لو يالا بغي تام جوخ جامم داكاي جارالي سي غورامي kon kenn ku nek lum bëgg ci yalla rek nako wuti ci goor yalla yi nako wuti ci goor yalla yi waye na fexé ba lepp lu muy am nako amé ci ndigal ndigal rek mo am solo kon bari na ño xamné dañuy wut daraja di jema jël luñ momul askané ko sen bop di ca def lo xamné deppo wul ak li diina laaj ñoña dafa melni dañuy jaay sen diina jëndé ko aduna te daraja lolu kon nak Cheikh Ibrahim wax na lolu neena duma ci maye ndigal te duma ci maye ndigal te duma ci maye ndigal ñett yoon la ko wax ta li taxit neena ndax neewa gis ku ko yeyo ñewaat na ci benen wax nak wa amma ma wasafta li min halika li nga ma wax nak ci sa melokan ci sa dundin ci sa hal bi ngay dundu faqat shamantu minhu ra'ihata jasmi ruhi lima ci xeyto dal limay xey ci li nga wax ci sa dundin sa melokan moy ruhu bu dag ruhu bu taxewa di ruhu bu alako dal la ci yegge wa tasadduri qabla al fitam ak kuy jema yeyo kuy jema fexé di wote ci sa bop ne man nga dara don nga dara fekk faragulo sax ci sa ndey mi ngay nampé ba am ci saw mu la mëna may nga nek mu ne lool lama sa wax yi xey dalika lolu ma déggé ci sa wax da lolu moy jéss mu ro né na akhalu dara mo gëna neew sax ci lor yi nga xamné dañ ko jëlé ci jéema doon sëriñ di woté wu né yow dara nga ta fekk ndigal lu mag li la wara taxa doon sëriñ nga woté ci loolu yékké gu ci yow né la ci gëna nek alkandé bëgg na tuuti moy troxtandé ak alafu mu jural borom wa kawnuka taratan tashtaghilu bikadha wa taratan bikadha dafan lil ahwal lool nak dingi la li nga nek leg leg di soxla wo li leg leg nga soxla wo le ay mbir ay dingi la ka def dafan lil ahwal ngir jagne ko sa xal bi nga xamne yang ci nek ay alquran bi yalla bi mo ñuy leralal kon loola lan la xam nga leg leg it xamuñ li mu leum ëmb ci wax lu mu doon mune li nga nek leg leg di yitte wo leg leg di def li di def le di def li di def le ngir jagne ko xal bi xal bobu kenn xamul li mu waxi ne mu lay def kenn xamul waye leg leg nga deg ñenn ci talibi di wax naan xal bi dafa fort ci man ba dina dem nan sangara wala tuk cigarette wala def lu bon lo xamne day sédal suma xal waye bu len ma ci top ndor ku def lu mel ni man fama koy defé bokku la fa nga mëna defé yow wax la ju yaq wax la ju ñak solo nit ki bu baxé yalla bind ko muy ku bax dafa wara teggu ci yoonu li yalla diglé mu bëgg ko defé ko li yalla téré mu bayiko li haramon ci jamono yeen ci mo haram batay du dagan ci ñi mukk nak haram ci ñi ci julit ñepp la andal lor haram kon bu kenn wax naan sama xaal motax may tux wala sama xaal motax may naan sangara waye sangara sax suma koy naan rek topé ko na mew loola buñ ko gëmal kenn bu kenn waxe ne sama xaal loolu la koy jagne nañu nek rek di muslimon mu'minun muhsinun daraba allah mathalan rajulan fi shuraka'u mutashakitun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyan mathalan alhamdulillah bal aktharum la ya'lamun yalla waxna ni mu ngi lepp yalla ngi lepp daraba allah mathalan bu ngeen dege daraba allah mathalan mo yalla ngi lepp alquran nak lu bari lepp la waye borom xali dinañ deg leebu yalla yi borom xali nak ken jitu ci arifuna billahi kon mu ne yalla ngi lepp di joxe misal ci wajo xamne rajulan wajo xamne fi shuraka'u dafa bari ñu ko bokalé mom kenn la way ñu bare ko mom te ñom ñi ko mom ñepp mutashaki soona ñong koy xatio kenn ku ci nek nan ko kay defal makay mal mom kay fete wuma fi te mom kenn la war rajulan ak ben way bo xamne salaman li rajulin mom kenn rek la nekkal waaw ñom ñaar ñooñu hal yastawiyani ndax denañu yemo masalan ci misal kenn ki nek ak ben nekkinam te ñu bare bari bokku ko ku nek di xatio jot ko ak kenn ki nga xamne kenn rek la nekkal ndax ñom ñaar dinañ yemo tay bokale yalla ak ki nga xamne yalla rek tay yalla mi tal la ci ak leneen ak leneen li ci borom xal di deg ndax lebu yalla la waye gannaaw bu yalla joxe lebu neena alhamdulillah alhamdulillah yalla rek ko mom bal li am ak seruhum li gëna bari ci nit ñi rek la ya'lamuna xamuñu wa amma al muqaddam ala ji umar fa huwa fi ayni rida muqaddam bi nga xamne nak wax nañ ci mbiram sa moy ala ji umar mom de mu ngi ci beutum ngermande mang koy xol jamono bu nek beutum ngermande kuma gëreem la ko ku nga xam rafet na yen nañ yalla may ñu ñepp kon jamono bu nek suñu ngermande serign wa salaamu la tarbu bu yem fofu ibrahim ibn ala ji abdullah tijani وكتب خديم الحضره ابراهيم التجاني علي سيدي ناقلا من خط شيخنا في سرين علي موكو بند دخلي كو سي بندم شيخ ابراهيم درك وسندنا شيخ الحاج ابراهيم الحاج عبد الله التجاني رضي الله عنه ونفعنا به امين بوبو لتر فوكيل اك نيت لتر فوكيل اك نينت لتر فوكيل اك نينت باتي سي ندنكاني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد خير الانام الحمد لله الكامل ذاتا وصفة واسما وفعلا من بكمال الكمال في سائرها تجلى والصلاة والسلام على قطب فلك الجمال وعين حضرة الجلال ورضوان الأتم على الوارث في كل حال من الأحوال أداعي إلى الله وسره بالأقوال والأفعال. أما بعد مولانا شاه إبراهيم كلا ترفك لك نينتل مجتام بلي بسم الله الرحمن الرحيم بلي تشينا تبين خمنا مويد di wax alhamdulillah yalla mi nga xamne ñu ngi sant yalla mi nga xamne moy aji maggi zaatan ci jëmum wasifatan diku matit ci melokanam wa isman diku matit ci turam wa fa'lan diku matit ci jëfam ngeen arif billahi na ngeen xam ñent yoy mu tuddu zaatullah sifatullah ismullah fa'lullah yalla ku mat la ci mbolem ñent yi man yalla mi nga xamne di kamalil kamal ci matuk maggi ci sa'iriha ci mbolem ku nek rek tajala ku te def ay manifestation la ku te def tejeliat la tejeli buñ ko waxe moy manifestation moy feñ ay feñ way la wa salatu wa salamu ala al qutb salatu as salamu batay tam yalla nek ci nga xamne mo qutb falakil jamali moy feñu wayu jantu tar wa aini hadratil jalali te moy jëm fi magayu yalla itam salatu salamu na nek ci mom te koku xam ngeen ku mu don borom maqam bobu yonenti bi la sallallahu alayhi wasallam waridwanu ngermande yalla al atamu bi gëna mat alal waridi yalla nek ci ki nga xamne mo donu mbotum yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fi kulli halin ci mbollem hali rek min al ahwali ci melokani adai mom mi nga xamne moy wote illa allah jëm ci yalla wa sirri jëm ci mbotum yalla itam bil aqwali ci waxam wal afali ak jëfam faman fa min katibi ismihi haqqiba rasmihi lettre bi mu ngi joge ci ki nga xamne mo bind mbind mi ci mu ngi bind turam ci mujuk mbind mi manam bu lettre bi pare di ngeen gi ci turam mo bind lettre bi ila ikhwanihi muy lettre bu mu jëmele ci ay mbokam fillahi ay mbokam yo xamne mbokko na len ci yalla wa fi rasuli ta mbokko na len ci yonent bi wa fi sheikh ta mbokko na len ci maulana sheikh ahmed tidiar radiyallahu anhu lettre bi jëm ci kon al muqaddam al baraka jëm ci muqaddam bu barke alaji salum le jëm ci mom wabni akh wabni ukhtihi ak jëm ci doomu yaayam bu ndaw itam ko xamne muqaddam la alaji ma'af ñom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mujibu li waral lett bi takat nañ japp ne ñun ñoy ñaar ñooñu nañ deglu nak limuy wax ci lettre bi mojibu wo li waral lettre bi i'lamukum moy xamal len bi anni naka man cha ibrahim sami'tu ma antum alayhi degna li ngeen nek walillahi ta'ala alhamdu ñoo ngi sant yalla kon lañ nek jamm la ndax sant ni yalla min al-iqbal ila allah wal istighal bihi an kulli ma siwahu li ngeen nek moy jiblu yalla la jëm luddul yalla rek soxlawulen soxlalulen yittelulen lolou ma ngi sant yalla wa inni naka man cha ibrahim ufikum daiman bi janib al haqq ma ngi len di deg ma ngi len di denk jamono bu nek ci wettu deug ma ngi len di denk deug ma ngi len di denk ngeen takko ak deug wa ufikum ma ngi len di denk bi sabri ci muñ ala ma yusibukum min an nas ma ngi len di denk ngeen di muñ li nga xamne mu ngi len di faral di dal di joge ci nit ñi nga xamne aada il hadrati ñoy nonu pey bi sen melokan yi nga xamne melaw nañ ko sen lor yu joge ci ñom di ñew ci yeen ma ngi len di denk ngeen muñ ta xamne wal aqibatu lil muttaqin muj gu rafet ñu ragal yalla rek la nekkal kon muñ len rek te yalla wax na ne ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum yalla neena ya ayyuhal ladina amanu yeen ñi gem yalla in tansurullaha ngeen dimbalé yalla rek yansurukum yalla dimbalé len ah ni jam di dimbalé yalla moy xana li yalla bëgg li yalla gëreem ba wax ay jamam ni ci nekk ku ca nekk rek yaangi dimbal yalla kon ku nekk ci loolu rek yalla dimbali la te bu la dimbalé way sabit aqdamakum sen ndëgg bu ngeen taxaw rek day dëgeural taxaway ba ba kenn di leen mëna daalé kon li am solo rek mel leen melokaan bi war ngeen mel ko te xamne yeneen ci kon la dimbali yalla te fa nit yalla ngi di dimbali deugal ak taxaway ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u fal awliya'u yuna fa nek kepp ne bala ci nit ni moy yeneenti ne ci top moy wali yi kon ku la gëna nek goor yalla rek mo la ëpp nak mo la ëpp mañal gu la nit ñi won ila ba jëm ci ka ci top ka ci top ka ci top waye wa'lamu na ngeen xamne anni naka ma sha'i daima halal sigari sinni andak li samay addi tuti yeb wa qusur ilmi ak sama kam kam bu neew yeb wa du'fi fi dini ak limay lot lepp ci dina wa uzitu lor nañ ma uzitu lor nañ ma fillahi ci yalla haqqal hidayah ci deug lor lor nañ ma ci yalla molem katul lor rek lor nañ ma kon wax na ne ak atam yu neew yi lettre buñ xamé kañ la ko bind da len gis ne shaytan ni fon yag na tebu ci yoonu ñup yag na ñu feñal ci mom ay mbagnel way teewul taxaw na ba yegg fam wara yedd waramawni tanni nañ ma bil kufri wala waramawni jam nañ ma bil kufri ci kefa waramawni ram yu moy sanni waye ba tay ci waxi wolof may jam ay baat moy dañ may askane luma yeewul kon ne waramawni bil kufri man tax wax nañ ni yefar la wa tafassuqi wax nañ ma ne man fasikh la moy ku nekatul ci yoonu njub wa tahlil al haram wax nañ ba tay ne man damay mujjii di daganal yu arami wa qat'il arham tane nañ damay dog mbokk itam wa ifsad tariqat shaykh ne nañ sax man damay yaq tariqat chama cheikhna ahmed tidiane radhiyallahu anhu bi ikhali ma laysa fiha di ci duggal lo xamne bokku ci yep tumal nañ mako wa iftira'il kadhib ne nañ sax man damay jout ay fen manam damay fen ci jamono bu nek ay fen ay wax rek di wax rek yep tumal nañ mako allah yalla damay fental yalla ay fen wa sihri ak njeber ne nañ sax man jeber kat la wal jinnoni ne nañ sax man dama dox way li wax nañ ko yenen kon wa fu'ila def nañ bi ci man min al afali ci ay jeb ma la yati biha qalami lo xamni suma qalima mu nit du lepp sax def nañ mako ci ay jeb yi bon waye nak fa safartu mu muñ lillahi ngir yalla rek tax nak mu muñ dalika ma fete wo lola rek nangu ko muñ rek yalla tax wa rafa'tu anil khalqi himmati ma ko wel sama yitte rek man falew mo bindeti ko wel sama yitte rek yalla hatta la yaqa'a al khalqu minni bi balin ba nga xamne tax amul ben falé go xamne man dina mujj diko falé ci ben bindet niñu def lu len sopp rek man yalla la yitte wo ma ngi ci yalla wa 'allimtu annahum la yadhuruna ndax man dama xamne nit ñi mënuñu lor dara wala yanfa'una mënuñu jëriñ dara itam wala yakunu du nekk mukk ci ben jamono ci dara ci xatu nekk yi illa ma arada Allah luddul yalla bëgg mu nekk lool rek moy nekk li yalla bëgg mu nekk rek moy nekk wama arada fa fihi alkhayru tam te lepp lu yalla bëgg ci lool rek la jamm nekk jamm ju gëna matalé mu ngi ci lu yalla bëgg wa nasarani bi nasrin min indihi yalla dimbalé na ma ci ndimbal lo xamné ci yalla rek la joggé wa kafani sharra man adani ta fegal na ma mbolem lor kep ku may nonu lolou yalla defal na ma ko kon nak yeen samay talibé fasluku tilka tariqata na ngeen sobu yoon bobu ma jëlon rek ma itam wa amma qareebin ci lu neew ci jamono la yusbihanna nadimina bi hawlillahi wa quwwatihi jamono bu neew ngi ñew ñom ñepp dinañu recc bu metti metti metti dinañu mujj ñom ñepp recc bu baaxa baaxa bax ci katunu yalla ak dolem fa inni naka ma ci ibrahim a'lamu qanna zamanan jamono bo xamne yaati mu ngi ñew fil mustaqbal ci li ñew ni jamono ngi ñew jage ci na lol wa ka annahu naka jamono bobu sax dafa melni bi mansilatil madi indi danaka lu ñew la ba jallana jamono ngi ñew ni ma gisse jamono bobu jegem dafa melni ci man cheikh ibrahim ñew na ba jallana sax fa moy ni yetti na rek ba pare man lam yasluk tariqakum yasluk ha wa yandamu jamono bobu ñew kep ko xamne sobu wul ci li ngeen nek yeen jeelul yoon bi ngeen nek ni def ko mu yoonam yasluk ha wa yandam jamono bobu fokk mu dugg ci biir li ngeen nek and ak dafay reccu sax reccuk lan reccuk xana lum ci yexona dugg ci wala reccuk mo xam lam ci reccu waye jamono ngi ñew dal ku nekulon ci li ngeen nek dana ci ñew te dina and ak reccu sax ci bu mu ci ñew reccu la faton wa hada te sax lu mel ni kenn ku nek ci yeen mu ngi koy dund ñaka nek talibé tidiane ñaka nek talibé cheikh ibrahim ba ñaka mo dundu fi yalla kenn ku ci yag bo ñëwé ci li bu dugg ci ba xam yalla rek di nga recc lo nekkon ñak nga ñëw ci teedi lolu kenn ku nekkon koy dundu ak leneen ak leneen ak leneen wa hadha li ma moy li nga xamne wajaba bi i'lamu moy lima len woron xamal ba tax may bind lettre bi kon nak wa arsaltu ilaykum akhaakum ma ngi len di yonne sen mbokk wa muhibbukum ak di ko xamne ku len beug la ababakar diagne ku tuddu babakar diagne liyazurakum naiban anna ngir mu ziaré len ziaré bo xamne man lay wutu ci man ma worona ñew ziaré len mom la yebal legi mu ñew ziaré ci len wa as'alullaha ma ngi ñaan yalla an yu'inana mu dimbaliñu wa iyyakum ak yeen bi fadlihi ci ngeenelam yu magi wa yuwaffiqana mu deppaliñu lima yuhibu ci lepp lo xamne bëgg na ko rek ñu nekk ci wa yarda ak lepp lu mu gëreem ñu nekk ci wa dawa musafaral ñu wa dawa musafara bikum ci yeen bi manni ci mbaxam al quluba xol yi nga xamne al marda yi febar lañu musafaral ñu leen ba yépp nekk ci siratul mustaqim wayt ma ashamalana wa shamalakum mubole sunu mbolo sunu sen mbolo mu bole ñi ñep deppaleñu fi ma yuhibu ci li nga xamne bëgg nako ñu nekk ci wayaxtaru limu tandit ñu nekk ci wayarda limu gëremit ñu nekk ci hatta nu jaawira ba nga xamne dañuy dekkel ji rasulullahi yunus bi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam fi ala aliyin ci aljana ji gëna ko daraje ci aljana yi bi jaay yi ci daraje yi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam amin wassalamu wa kataba bind bi lettre ali cité naqilan min khat cheikhna tokhale nak copie bi tokhale bind ni ci khat mindam maulana cheikh ibrahim bu bindon ci loxom bi ismi ci ndigal lu ko cheikh ibrahim jox ne ko lettre bi bind ko den ci nuskha nuskha bi nga yonne ko kon ibrahim na ala jabbalahi tijani medina kaolak mo bind bi lettre waxon na ne ci mujju lettre bi dina bind turam tur wa ngogu mom moy ki def lettre bi allahumma salli wa sallim ala sayyidil aqibati takajalla